तस्माद् वैशेषिक परिकल्पिता सत अन्य कारण इदम सदुच्यते मृदाय दृष्टांत व्यः। इसलिए ये निष्कर्ष दे रहे अंत में, ये हुआ था अंतिम पंक्ति, वैशेषिक लोग तो उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्य स्वीकार करते हैं, सत्य स्वीकार नहीं करते किसी भी रूपेण, और हम लोग जो है सत्य स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वैशेषिकों की तरफ परिकल्पित जो सत्य है उससे भिन्न ही है, यह कारण है जिसको यहाँ सत शब्द कहा जा रहा है। मृत्यु का दृष्टान्त हो जी यह बात स्पष्ट है। अब बहुत मत उठाते ततश्च तत्र हेतस्विन इनकी असदेव दमग्रह इसमें उदाहरण का है, इसे तत्र हमने तत्र तस्विन विषय हेतस्विन प्राग उत्पत्ति वसु निरूपणे एक वैने वैनाशिका आह प्राग उत्पत्ति के उत्पत्ति से पूर्व काल में वस्तु का क्या स्वरूप है इस बात का निरूपण करने के विषय में कुछ वैनाशिका वैनाशिक मत वाले आहो कहते हैं। वस्तु निरूपयंदो वस्तु का स्वरूप को निरूपण करते हुए उनका ऐसा कथन करना है। क्या वो कहते हैं असत भाव मात्रम प्राग उत्पत्ति इदम जगत एकमेव अग्रे अद्वितीय आसीति। उनका कहना है असद माने अभाव मात्रम, असद का मतलब अभाव मात्रम, मात्र शब्द प्रयोग कर दिया जानकारी, ये नहीं है कि सत का निषेध करता हुआ असत से भिन्न कोई अन्य भाव को कथन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। असत का मतलब सत से भिन्न, सत के सदृश प्रदास ले सकते हो आप, है ना, नहीं वो नहीं लेना, किंतु यहाँ सत्य प्रसिद्ध है, सत्य का अत्यंत अभाव को कथन करने में इष्ट है, इसलिए अभाव मात्रम प्राग उत्पत्ति है इदम जगदासी एकमेव अद्वितीयम्। सत अभाव मात्रम किम प्राग उत्पत्ति तत्त्वं कल्पयन्ति बुद्धाः, सद अभाव मात्रम ही प्राग उत्पत्ति, सत का अभाव मात्र को यहाँ पे मात्र इसलिए जान के दोबारा प्रयोग कर रहे, मात्र शब्द के द्वारा अभाव के अंदर वस्तुत्व का भी व्यावर्तन करने के लिए मात्र प्रत्यय के मात्र शब्द क्यों प्रयोग हो रहा है ये दिखाने के लिए, क्योंकि न्यायिक आदि लोग अभाव के पदार्थ मानते हैं, है ना, लेकिन बौद्ध अभाव को तुच्छ मानते हैं, है ना, तुच्छ वस्तु है, अत्यंत असत है, अलीक है, शिशु विषाणु, इसलिए यह मात्र से प्रयोग कर दिया सद अभाव मात्र ही या सदाव असदाव यूं भी लगेगा ना सद अभाव नहीं सदाव मात्र ताकि जो है कोई उस अभाव को भाव रूप करके ग्रहण न कर सके। प्राग उत्पत्ति है तत्व कल्पयन्ति बुद्धाः, प्राग उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति के पूर्व काल में ऐसे अभाव मात्र तत्व को बौद्ध लोग मानते हैं। न तो सत प्रतिद्वंद्वी वस्तुअंतर इच्छन्ति, सत के कोई प्रतिद्वंद्वी वस्तुअंतर भी उनके इष्ट नहीं है, सबसे भिन्न सत के सदृश कोई सत के प्रतिद्वंदी वस्तु हो ऐसा बात भी वो नहीं मानते हैं, सबसे विलक्षण और सत के प्रतिद्वंदी से भी विलक्षण अत्यंत जो असत्य, यथा जैसे जो है सच असत इति गृह्यमाणम यथाभूतम तद विपरीतम तत्व भवति इति नैयायिकाः, जैसे नैयायिक लोग मानते वैसे नहीं मानते, नैयायिक लोग अभाव उसे कहते हैं जब भाव का विरोधी है, जब भाव का विरोधी है भाव ग्रहण करने में जो विरोध में उपस्थित हो जाए उसका नाम अभाव, या घट को ग्रहण करने में कोई ऐसा चीज उपस्थित आपके सामने में है जिसकी वजह से आप घट को ग्रहण नहीं कर रहे हैं उसका तो नाम अभाव है, इसलिए हम घटा अभाव कहते हैं। हम क्या देख रहे हैं इस समय घटा अभाव को देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है घट को ग्रहण करने में प्रतिबंधी भूत वस्तु विरोधी भूत वस्तु भाव का विरोधी व अभाव विद्यमान है, अतएव घट का घटा भाव फटा भाव घटा भाव को हम देख पाते, ऐसा नैयायिकों का सिद्धांत है। वैसे लोग नहीं मानते कोई सत का विरोधी असत नाम का वस्तु है ऐसा वो वस्तुअंतर को स्वीकार नहीं करते हैं। कोई कह रहा था सच असत इति गृह्यमाणम यथाभूतम तद विपरीतम दत्तम यथाच सत जैसा सत उसी प्रकार असत इति गृह गृह्यमाणम असत ऐसा जो ग्रहण करते हुए तो होता क्या है, यथाभूतम तद विपरीतम तत्तम भवती। तब जो है पारमार्थिक यथाभूत माने वो लोग अभाव को भी पदार्थ मानते हैं, पारमार्थिक वस्तु को भी जैसा द्रव्य गुण कर्म है वो भी एक वास्तविक पदार्थ है अभाव नाम की वस्तु, इसे कहते यथाभूतम। लेकिन तद विपरीतम माने सत का विपरीत है, सत का विरोधी है, परस्पर प्रतिद्वंद्वी है, कौन सत्य और असत भाव और अभाव, ऐसे एक तत्व को वे कौन नैया कहा मानते हैं, भवती थी नैया कहा होता है ऐसा नैया लोग मानते हैं, वैसे ये लोग नहीं मानते। ननु सत अभाव मात्र प्रवृत्त प्रीतम विनाशी कथम प्रवृत्पत्ति इधम आसी असत एकमेव अद्वितीयम, ये सब शब्द कैसे प्रयोग होगा फिर, यदि अत्यंत असत वस्तु है अनेक पदार्थ है कुछ पदार्थ है उसमें एकम अद्वितीयम आसीत अग्रे ये सब कैसे संबंध होएगा, अनुभव कैसे करोगे, ये कोई वस्तु तो मानना पड़ेगा ना जिसका विशेषण रूप में आप इन सबको मान नहीं कर सके, ये तो सारे विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। सत अभाव मात्र प्रागुत्पत्तिश्चेद विवृत वैनाशिकी तरी कथम प्रागुत्पत्तिरिदमासी, यहाँ वैनाशिक के बाद विश्राम नहीं होनी चाहिए, कौमा होनी चाहिए, भले डालो नहीं तो वो भी ना रहे कोई आपत्ति नहीं। सद अभाव मात्र प्रागुत्पत्ति के पहले यदि वैनाशिक में स्वीकार किया गया है फिर तो किस प्रकार से वे लोग प्रागुत्पत्ति है इदम आसित, प्रागुत्पत्ति पहले यह था ऐसे कैसे जोड़ेंगे, यह असद रूप में था है ना, और एकम एव अद्वितीय, ये सारी चीजों को भी असत में अनुभव कैसे करें, अलग पदार्थों में घटाभाव को भी एक पदार्थ मान लिया तब तो ठीक है, एक घटाभाव है दो घटाभाव है तीन घटाभाव है एकत्र व्यवहार हो जाएगा, लेकिन अत्यंत असत पदार्थ में संख्या अनुभव कैसे करोगे, अद्यतन विशेषण अनुभव कैसे करोगे, आसित क्रिया अनुभव कैसे करोगे है? किस प्रकार कर रहे हैं, काल संबंध संख्या संबंध अद्वितीय उच्चते तई कथम तई उच्चते, ऐसे मानने वाले उन लोगों के द्वारा काल संबंध संख्या संबंध और अद्वितीय किस प्रकार से कहा जा रहा है, बाढ़ नियुक्तम तेषा भावाभाव मात्र अभिवृद्धता, कहते हैं ठीक कहते हो नयुक्तम तेषा, वो लोग जो है ऐसा अनुभव कर ही नहीं पाएंगे जो लोग भाव के अभाव मात्र को स्वीकार करते, भाव अभाव मात्र भाव माने सत्य, सत्य के अभाव मात्र माने अत्यंत अधिकता मात्र को जो स्वीकार करते हैं और सबसे भिन्न सत्य का विरोधी कोई विलक्षण वस्तु को स्वीकार जब तक नहीं करेंगे उन लोगों के द्वारा इन चीजों का अनुभव करना असंभव है, ये जो बात आपने कहा उचित ही कहा, असत्य मात्र अभी अयुक्त ही, लेकिन वास्तव में असत्य मात्र जो कथन कर रहे हैं वह भी उचित नहीं होता, अपिवगंतुर अनभ्युगम अनुभूत्ते है, क्योंकि स्वीकार करने वाला असत्य मात्र रहता है ऐसे वो कौन बोल रहा है, वह ऐसे कौन स्वीकार कर रहा है, जो भी स्वीकार कर रहे हैं वो तो है ना कि नहीं है, वो तो है उनके अपना स्वयं के सत्य को निषेध कर देगा कोई, जो एकदार्श सिद्धांत को अभ्युपगम कर रहा है स्वीकार कर रहा है उस अभ्युपगमता का अनभ्युपगम हो नहीं सकता, उस अभ्युपगमता मैंने एकदार्श सिद्धांत को स्वीकार करने वाला वो अपने आप का भी जो है निराकरण नहीं कर सकता, अतएव स्व उसका अपना सत्य वहां माननी ही पड़ेगी, अब वो कहेगा बौद्ध महाराज हम भी वाणी थे, जगत में अंदर आने के बाद तो बोल रहे हैं ना, अरे जगत में जब पैदा हो गए तब हम बोल रहे हैं वहां असत था इसलिए मैं भी वहां नहीं था, अरे मैं भी असत रूप में ही असत ही था वहां उस अवस्था में, यदि कोई कहे तो कोई गलत थोड़ी है, इदानीम अभ्युगंता अभ्युगमते न प्रावृत बनते हैं, अरे इस समय अभ्युगंता जो स्वीकारता है तार सिद्धांतों को वो अभी बोल रहा है केवल, उत्पत्ति से पहले वो था ही नहीं तो बोलता कहां से, वो इसलिए उत्पत्ति के पहले कुछ नहीं तय कहना ही उचित है, अत्यंत सत्तालिक था मिथ्या थी ऐसा मानना उचित है, न ऐसा आप नहीं कह सकते हो, यदि आप भी वाना होते वह क्या था आप निर्णय कैसे लिए, राग उत्पत्ति है सत अभाव से प्रमाणाभाव, उत्पत्ति से पहले फिर सबका भी अभाव था, इसमें कोई प्रमाण आप प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। कल्पना अनुपत्ति ही, इसे उत्पत्ति से पहले जो है असत ही है, ऐसा एवगार के द्वारा अवधारण पूर्वक जो आप निश्चय कर रहे हो, या आप किसी प्रकार कल्पना को आप किसी प्रकार नहीं कर सकेंगे। इसलिए उच्च चक्र क्यों कह रहे हैं ये बात, उत्पत्ति से पहले सदैव कल्पना भी आप क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका पीछे आधार ये है, वो चतुष्कोटि के परे मानते हैं ना तत्व को। जो शून्यवादी लोग माध्यमिक हैं, शून्यम का मतलब क्या है, सत से विलक्षण, असत से विलक्षण, सद असत से विलक्षण, सद सद उभय से भी विलक्षण, ऐसे मानते। इसे चतुष्कोटि से विनिर्मुक्त तत्व को जो स्वीकार करेगा वो किसी भी एक कोटि को आता ऐसे कैसे कहेगा है? चारों कोटि में से एक भी कोटि नहीं है मानने वाला जो व्यक्ति है, मैंने सदरूप भी नहीं है, असद रूप भी नहीं है, सद सद वही रूप भी नहीं है, और सद सद विलक्षण रूप भी नहीं है, ऐसे जो मानता है वो व्यक्ति असद ही तय कैसे कहेगा। शून्य तत्व का लक्षण उन्होंने कहा सत असत सद सद उभय सद सद विलक्षण, ये चारों कोटि से परे, वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, सद सद उभय रूप भी नहीं है, सद सद विलक्षण रूप भी नहीं है, ऐसा कहने वाला ये कैसे कह देगा पहले असत था, नहीं सकता। यदि असत था आपने कह दिया तो क्या चतुष्कोटि में से एक कोटि को आपने स्वीकार कर लिया, आसो से दान धानी हो जाएगी, शून्यत्व का लक्षण ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए उन्होंने कहा प्राग उत्पत्ति असत एव, यह कल्पना भी आप नहीं कर पाओगे। खत्म शब्दार्थ असत एकम एव द्वितीयम पदार्थ वाक्यार्थ उत्पत्ति ही तदन पत्त चेदम वाक्य में प्रमाण प्रसिद्ध चेत नहीं सदोष। अब कहते पर पक्ष दूषित कर दिया, वाक्य तात्पर्य को दर्शाने के लिए फिर शंका उठा, इस तरह से बौद्ध मत भी संभव नहीं, ये खंडन कर दिया। अब कहते हैं कि इतना ही नहीं, असत्य का कोई स्वरूप भी वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग अपोह मानते हैं, अपोह सिद्धांत के अनुसार सकल वस्तुओं का व्याख्यान कर देते, असत व्यावृत्ति रूपा है वो। गौ आपने गौ कह दिया, गौ शब्द का अर्थ क्या है, नहीं अगौर नहीं है, अगौर नास्ती इति गौ, ये गौ है, इसका मतलब क्या, यह अगौ नहीं है, अगौ मैंने घोड़ा गधा आदि ये नहीं है, ये गौ शब्द का। इधर अयं घटा आप बोलो विस्तार क्या है, अघटो न, इसको अपोह सिद्धांत उनका मान्यता है। विस्तृत विचार यहां नहीं करना है, थोड़ा बहुत देख लीजिए आनंदगिरी में, अन्य अपोह से शब्दार्थत्व सति, अन्य का अपोह करना ही, अन्य मने हो गया अगो, गौ से भिन्न क्या होगा अगो, उसका अपोहन करना, उसका निषेध कर दो नास्ती कर, यही उनका कहना है शब्दार्थ। कितना अंतर है, वैदिक संप्रदाय में अनन्य लभ्यो शब्दार्थ के सिद्धांत है, और उनका यह कहना है अन्य अपोह शब्दार्थ, हम कहते अनन्य लभ्य होनी चाहिए, अन्य किसी प्रमाण से जो लभ्य नहीं है वही अर्थ वास्तव में शब्द का अपना अर्थ करता है बादशाह, और वो कहते हैं अन्य का अपोह करने का नाम शब्द का अपने बादशाह शब्दार्थत्व सति अपोह वस्तुस्तदर्थत्वा कथम असदिति शब्दस्य अर्थ सिद्धि, क्योंकि अपोही वस्तु न, क्योंकि कोई ना कोई अपोही वस्तु मानना पड़ेगा ना आपको, अब उसको माने बिना अपोही वस्तु न सति अपोह वस्तु न तद अर्थत्व, ये अपोह वस्तु को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि अतत्व कहने पहले अतत्व तो मानना पड़ेगा ना, आप यदि कहना चाहेंगे असत ही था, ठीक है आपने कह दिया असत एव, मैं पूछूंगा असत क्या है पहले बताओ, आप कहने पड़ेगा असत से भिन्न कौन सत, वो नहीं है कहना पड़ेगा ना, जैसे गौ का अर्थ क्या है पूछा तो आपने कहा अगौ नहीं है, अगौ में गधा घोड़ा आदि नहीं है, ये तो आपने कहा, इधर असत का मैं अर्थ पूछूंगा आपको तब बोलना ही पड़ेगा असत से बिन कोई असत से अनिपाण होगा वो नहीं है ये अर्थ करनी पड़ेगी ना अर्थ आपको सबको सुधार करना पड़ जाएगा। इधर आपको ही वस्तु को स्वीकार करनी पड़ेगी नहीं अथवा उस अर्थ का निश्चित तदर्थत्व या तो असत के अर्थ को बोध कराने के लिए आपको तदंतर को छिपा हुआ अर्थत्व सबको सुधार करनी पड़ेगी उसे गर्भीभूत है वो कथम असत्य शब्द से अर्थ सिद्धि ही इसलिए बताओ आप असत्य शब्द के भी अर्थ सिद्धि कैसे कर पाओगे यदि खुद असत अत्यंत भाव मात्र रूप है अभाव स्वरूप मात्र है। आकृतिश्च मीमांसक प्रक्रिया शब्दार्थत्व ये तो क्या पहले पक्ष बौद्ध के हिसाब से और जो मीमांसक होते हैं आकृति ही शब्दार्थ है उनके मत के हिसाब से वो बनेगा नहीं। मीमांसक प्रक्रिया आकृतिश्च शब्दार्थत्व सती एकम अद्वितीय पद और आकृतिवाचक प्रयोगात क्योंकि एकम शब्द संख्यावाचक है वह आकृतिवाचक नहीं हो सकता अद्वितीय भी संख्या का निषेध प्रकरण से भी अपर संख्यावाचक हो जाता है द्वितीयत्व रहित एक अपर संज्ञा का बोधक है विलक्षण वो अति वहां पर भी आकृति नहीं हो सकती क्योंकि आप जाति को कहा नहीं माना जाता व्यक्ति रवेदस्तुल्यतम संकर स्थिति ही रूप संबंध हो जाति बाध का संग्रह जब व्यक्ति का भेद हो जाए एक व्यक्ति के अंदर कोई जाति नहीं होती अति एक संख्या है और एक संख्या में एकत्व नाम का कोई जाति नहीं हो सकता इधर आकृतिमान वो शब्द ही नहीं रहा उस तो शब्द का कोई अर्थ नहीं रहा तो विशेषण रूपण कहाँ आरोप अतएव उनके मत में ये भी एक समस्या खड़ी हो जाती है पद अद्वितीय मित्र पद यो आकृतिवाचक प्रयोगात अर्थ अनुपत्ति ही तद अभाव पदार्थ संसर्गाध्यात्म वाख्यार्थ से अनुपत्ति है और जब पदार्थ ही नहीं रहा बहुत तदव में पदार्थ अभाव पद का कोई अर्थ नहीं रह गया तब पदार्थों के परस्पर संसर्ग निर्णय नहीं हो सकता संसर्गाध्यात्म संसर्गादि रूपा जो वाक्यार्थ है वो नहीं हो सकता पदों के अर्थ को लेकर के परस्पर आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये कम से कम तीन तो चाहिए और इन तीन की सहायता से ही वाक्यार्थ निर्णय होता है वह नहीं हो सकेगा वाक्यार्थ से अनुपपत्ति वाक्यार्थ से अनुपत और जब वाक्यार्थ की उपपत्ति नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ उस वाक्य कैसे हो गया निर्विषम इदम वाक्यम तब तो वाक्य निर्विषक हो जाएगा अतएव अप्रामाणिक हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष का आशय यहाँ ननु कथम वस्तु आकृति शब्दार्थत्व इतने आरंभ हुआ ना भाषण में वस्तु सहित आकृति वस्तु आकृति मैंने वस्तु सहित आकृति को यदि शब्दार्थ मानोगे तो शब्दार्थत्व असत एकमेव द्वितीय पदार्थ वाक्यार्थ प्रति ही जब आप वस्तु विशिष्ट है आकृति विशिष्ट वस्तु जिसको आप व्यक्ति बोलते हैं या वस्तु शब्द प्रयोग कर भाषा का ना वहां न्याय आदि में क्या है व्यक्ति शब्द होता है जात्याकृति विशिष्ट व्यक्ति ही शब्द पदार्थ होता है ऐसा वहां कहा कोई ना कहा केवल जाति कोई कहते केवल व्यक्ति कोई कहते केवल आकृति और कहीं कहीं आकृति के अंतर्गत ही जाति को भी ले लिया गया है जाति का अभिव्यंजक होता है आकृति यह गौ है कैसे पता चला आपको क्योंकि गौ के एक आकृति विशेष आपने कल निर्णय ले लिया और उस आकृति को आपने जैसे देखा चाहे चित्र में देखो कहीं भी देखो क्या होगा आप क्या होगे गौ ये तो नहीं कहोगे ना चित्र में भाई इसे तो दूध तो निकलेगा नहीं इसलिए गाय नहीं है ऐसे कहोगे नहीं आकृति के द्वारा वहां गोत्र जाति अभिव्यक्त हो जाता है अतः उसको भी आप गाय बोलोगे भले ही अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है उस गाय को घास खिलाओ खाएगा क्या वो न दूध देगा वो चित्र में है लेकिन फिर भी आप कहोगे ये गाय है कारण क्या है आकृति उस जाति को विभक्त कर दिया इसे जाति को पृथक नहीं भी मानते हैं कई लोग अतिव भाष्यकार यहां दो ही शब्द ले लिया वस्तु आकृति मैंने आकृति विशिष्ट व्यक्ति जाति को अलग से नहीं कहा तो जब जाति विशिष्ट आकृति या जाति आकृति विशिष्ट व्यक्ति जैसा भी भाषा में बोल लो उसी को भी शब्दार्थ मानोगे फिर तुम बौद्धों के इस वाक्य को कैसे घटाओगे असत देव इदम अग्र आसीत घटेगा ये पदार्थ वाक्यार्थ खत्म होते क्यों ये पदार्थ बोध ही नहीं हो सकता तो वाक्यार्थ बोध भी नहीं हो पाएगा तद अनुपत्त वाक्य प्रमाण प्रसिद्ध चेत नहीं सदोष अतएव मीमांसकों के दृष्टि से भी यह वाक्य प्रामाणिक हो जाएगा, बौद्धों के दृष्टिकोण से भी। यदि आप आकृति शिष्ट व्यक्ति को ही शब्दार्थ मानोगे तो यह वाक्य प्रामाणिक हो जाएगा। दोषः ये जो है ना वास्तव में कहते हैं सद्ग्रहण निवृत्ति प्रत्यय वाक्य। यह वाक्य का तात्पर्य समझिए पहले, यह वाक्य किस लिए प्रयोग किया जा रहा है। इस जगत में जो पारमार्थिक सत्व को जो ग्रहण किया जाता है अज्ञान काल में, उसका निवृत्ति कराने के लिए सब व्याख्या हो रहा है। सद एकमेव अग्रासीत है ना, ये सारी चीजें जो शब्दावली प्रयोग हो रहा है, ये जो वाक्य है ये इसमें तात्पर्य हमें ब्रह्म बोध कराने में नहीं है। अभी इस वाक्य का मुख्य तात्पर्य इस समय में है कि सब जो ग्रहण हो रहा था जगत में उसको निवृत्ति करा। जब तक पारमार्थिक सत्व का है, सत्व विशिष्ट ये जगत है, यह मान्यता का खंडन नहीं कर पाओगे, तब तक पारमार्थिक सत्ता वाला ब्रह्म की सिद्धि नहीं है। नहीं, क्योंकि जब तक आप जगत में को सत्य मानते रहोगे तब तक इससे भिन्न कोई वास्तविक सत्य को जानने के प्रयास ही नहीं करेंगे। इसमें और मोह ममता जकड़ जाएगा और चारवाकवादी बन जाएगा। इसीलिए सद्ग्रहण का निवृत्ति प्रत्यय वाक्य से, यह वाक्य सद्ग्रहण का निवृत्ति परक है। ना क्या करेंगे, सत्य अयम तावत शब्द सद आकृति वाचक सत्य, यह जो शब्द सदिति अयम शब्द तावत सद आकृति वाचक, सदरूपी एक जाति का एक आकृति का वाचक है। एक में उद्यमिति ये तो सत शब्द देना समानाधिकरण नहीं है, देख लो एकम एव और अद्वितीय। अतः एकम एव को इकट्ठा ले लिया था ना भाष्यकार ने, स्वगत वेद और सजातीय वेद को इकट्ठा ले लिया था एकम एव से। इसलिए यहां दो ही वचन प्रयोग करें, देखो एकमेव और अद्वितम इति एतौ, इस द्विवचन प्रयोग करना इति एतौ च सत शब्देन समानाधिकरण, और इनको सत शब्द समानाधिकरण कर दिया गया है। तथा इदम आसीत इति च, इसी प्रकार से इदम आसीत को भी समझ लीजिएगा। नहीं कहा जाएगा असद एव इदम अग्र आसीत बोल रहा है ना पूर्वज, और आप करे सदैव राशि कटा रहे हो, नहीं कहा जाएगा फिर। कहते हैं तत्र नये सत वाक्य प्रयुक्त सद वाक्य में अवलंब्य सद वाक्या विषयां बुद्धि सद एकमेव अद्वितीय इदम आसीत लक्षण तथा सद वाक्या निवर्तयति अश्वारुडैव अश्वारंबनो अश्वं तद विमुख विषयात निवर्तयति तद्वत्। फिर नहीं क्या करेगा, नहीं को अलग मानना पड़ेगा। नहीं का दो पक्ष है कि यदि आप नहीं को सब के साथ अन्वय नहीं कर रहे, वाक्यार्थ के साथ अन्वय होगा, वाक्यार्थ को निषेध करेगा नहीं, फिर न सदिति असत्य समास नहीं मान सकते आप। न सदिति असत समास कर दोगे फिर नहीं का सबके साथ अन्वय करना पड़ेगा, इसे न सदी अनश्व। लेकिन यदि समास नहीं करोगे फिर न सदैव राशिद वाक्य होना चाहिए था, और नहीं का नकार लोग क्यों से हो गया, तब आपको कहना पड़ेगा असमर्थ समास है। क्या असमर्थ समास भी होते हैं क्या, समर्थ प्रतिभा सदा पदविधि बोला है, समर्थ पदविधि सामर्थ्य जहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य वहीं पर होता है, विपेक्षी भाव सामर्थ्य में तो होता ही नहीं है, और आपने कैसे कर दिया। तब कहेंगे क्वचित स्थलों में उसमें भी छांदस प्रयोग में तो कोई आपत्ति नहीं है, असमर्थ में भी समास, जैसे अश्राद्ध भोजी भाषिका में दिखाया अश्राद्ध भोजी समास हुआ, जबकि नए का श्राद्ध भोजी के साथ कोई संबंध नहीं, वहां वाक्य को दिखाया उन्होंने कि श्राद्ध भोजी श्राद्ध भोजन न करोति, क्रिया के साथ नए का अन्वय हो रहा है, लेकिन समास आपने श्राद्ध भोजी के साथ कर दिया। अयं तो श्राद्ध भोजी अतएव इदानीं पूजां न करोति, नहीं का अन्वय हो रहा है, वाक्यार्थ का साथ निषेध करने के लिए क्रिया में अन्वय हो रहा है, लेकिन समास कर दिया गया, तदवत यहां पर भी समास माना जा सकता है। एक जवाब तो यह है, अथवा दूसरी जवाब, या नहीं है ही नहीं न समास, नहीं भी नहीं है समासीन एक अनामकाल पद है। असदैव इदम एक साथ नहीं पाठ कर अ सदैव इदम अगर आसीन किए क्या हो अकार क्या नहीं निषेध क्या प्रमाण अमान्य नोहा ऐसे का प्रतिषेध वाचक अमानो नाहा प्रतिषेध है ये वचन है अ मा नो नाह अ एक है मा दूसरा नो तीसरा न चौथा ये चार ऐसे शब्द हैं जे सभ्य सब निषेध अतएव निषेध वाचक स्वतंत्र आरोप शब्द को मान लोगे तो आपत्ति सब खत्म हो जाए ऐसे मान करके ये समाधान किया जा रहा है यहाँ तत्र नए शब्द वाक्य प्रयुक्त जो नए है वो कर्ता क्या है सद वाक्य में प्रयुक्त हो रखा है सद वाक्य में सदैव इदम अग्र आसीत एकमेव द्वितीयम इस सद वाक्य में प्रयुक्त हो रखा है कहां नए आदि में असदैव इदम अग्र आसीत एकमेव द्वितीयम है ना ऐसे प्रयोग हो गया है प्रयोग हुआ यह जो नए कर क्या रहा है सद वाक्यम एव अवलंब्य सद वाक्य को ही आश्रित करके सद वाक्यार्थ विषयां बुद्धिम सद वाक्यार्थ जनिजो सद वाक्यार्थ का विषय विषय विषय रूपा वस्तु को लेकर के हुई जो ज्ञान है बुद्धि है सद वाक्यार्थ विषय का जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या ज्ञान हुआ था सत एकमेव द्वितीय इदम आसीत इत्येवम् लक्षण सत एकमेव द्वितीय था इस जगत की उत्पत्ति से पहले इत्याकार जो बुद्धि हुई थी उसके बाद तथा क्या किया इसने सद वाक्यार्थात निवर्तयति तादृश सद वाक्यार्थ से निवृत्त करने के लिए नए को अन्वय कर दिया गया इसे सत ग्रहण की निवृत्ति पर सदैकमेव द्वितीयम इदम आसीत अग्रे इदम जगत सत एकमेव द्वितीयम आसीत ऐसे जो ग्रहण हो सकता था उसको निषेध कर रहा है बौद्ध न के द्वारा इसलिए सद ग्रहण की निवृत्ति पर किस वाक्य को घटाना है जिस प्रकार दृष्टांत दिया क्या दिया अश्वारूढ़ इव अश्वालंबनो जैसे घोड़े पर आरूढ़ हुआ है आदमी और घोड़े को ही आश्रित करके बैठा भी है बैठे हुए होते हुए घोड़े वह घोड़ा जो किसी अन्य की ओर जा रहा था उसको आप वहां से अलग करोगे नहीं करोगे तब अभिमुख विषया उस घोड़े का अपना विषय की ओर जब अभिमुख होने लगता है उसको आप क्या करोगे एक चाबुक से पीट देते और उसको अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा इधर मत जाओ इधर चलो यानी उसी प्रकार से यह वाक्य को उस नई ने क्या किया इसी वाक्यार्थ पर आरूढ़ है उसी वाक्यार्थ को आलंबन करता हुआ उस वाक्यार्थ अंत निवारण इसलिए कहते हैं अश्वारूढ़ अश्वालंबनो अश्वम तद अभिमुख विषयार्थ निवर्तयति यथा तद्वत् उसी प्रकार से यहां पर भी यह नए ने क्या किया सदवाक्य पर आरूढ़ होकर के सदवाक्य आलंबन भूत विषय को ग्रहण करके तदवाक्यार्थ को ही निवृत्त करा रहा है न तो पुनः सत अभाव में अभिव्यक्त सत का अभाव मात्र क्रिया कथन करने से कोई तात्पर्य नहीं है अतः पुरुषस्य विपरीत ग्रहण निवृत्त्यर्थ अध्ययन को काटो अतः पुरुषस्य विपरीत ग्रहण निवृत्त्यर्थ परम इदम असदैव इत्यादि वाक्यम प्रयुज्यते अनिवृत्ति परम करके पाठ जो किया है वो गलत है पूर्व कहा ग्रहण अनिवृत्ति यहाँ पर अनिवृत्ति कर गलते रहे ठीक है सबके अनुसार भी निवृत्ति होनी चाहिए विपरीत ग्रहण की जो निवृत्ति थी उसी परक यह इदम असदैव इत्यादि वाक्य को प्रयोग करना चाहिए दर्शित्वा ही विपरीत ग्रहण तथा निवर्तितुं शक्यते क्योंकि विपरीत ग्रहण जब तक दर्शाओगे नहीं उससे निवृत्ति कैसे करोगे आप इसलिए हमें विपरीत ग्रहण को दर्शाना जरूरी है उसका निवारण करने के लिए इसलिए बौद्ध मत का जब तक आप दर्शाओगे नहीं उसका निवारण कैसे कर सकोगे अर्थवत्ता ऐसा दिखाना प्रयोजनहीन है ऐसा शंका न करें इस तरह के नियत करना प्रयोजनवत्ता है इसके अंदर इसलिए असदादि वाक्य श्रोतत्व प्रामाण्य सिद्धमित दोष इस असदेव इत्यादि वाक्य भी जो है ना श्रौत है और प्रामाणिक है, यह बात यहाँ निर्दोषता पूर्वक सिद्ध हो गया। तस्मात असद सर्वाभाव रूपा, इसीलिए तस्मात असद सज्जायेत, ऐसे धर्म मूल्य मंत्र में उसको कहते हैं तस्मात माने असद सर्वाभाव रूपात, सर्वभाव रूपा से सद्रूपी विद्यमान अजायत समुत्पन्नम भवति। वहां तो जायते था, अजायत आपने कैसे जोड़ा, अड़ा भाव छांद सह, जायत में अटागम होना चाहिए तो छांद नहीं हुआ समझो, अजायत होनी चाहिए, मंत्र में जायत प्रयोग हुआ। अच्छा तदेत विपरीत ग्रहणम महावैनाशिक पक्षम दर्शित्वा प्रच्छेद, अब उसी को प्रच्छेद करने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता छंदो। वह यह जो विपरीत ग्रहण है बौद्धों के द्वारा गृहित है, वैनाशिकों का जो पक्ष है उसको दर्शाते दर्शाने के पश्चात अब उस दर्शन का निषेध करने के लिए आरंभ होता है। कुतस्तु खलु सौम्येव गं स्यादिति होवाच अथम असद असज्जायेत इति सत्य सौम्येदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीय। कहते हैं अथम असत असज्जायेत, पहले कुतस्तु खलु सौम्येव गं स्यात्, हे सौम्य ये जो बोल रहे हैं बौद्ध लोग वैनाशिक लोग भला ऐसे कैसे हो सकता है, कथम कुता एवं किस प्रकार क्यों, क्योंकि असत्य सत्य उत्पत्ति किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता। कथम असत सत्य सत्य एवं सौम्य अग्र आसित, इसलिए यह निश्चय कर लो हे सौम्य इदम जगत अग्रे उत्पत्ति पूर्व काले सत्य एवं आसित एकमेव द्वितीयम् इति, तो पूर्व का निश्चय करता हूं किंतु मैं प्रयोग हुआ किंतु सत्य ही था। अच्छा शिकार कर पुत्रस्तो राम प्रमाण कौन सी प्रमाण से, हलो हे सौम्य एवं स्यात् इस प्रकार की सिद्धि हो पाएगा, किस प्रकार की सिद्धि असत सज्जायेतो भवे कुदचित प्रमाणादेव संभवती न कुदचित प्रमाणादेव संभवती, असत जो असत से सत्य उत्पत्ति ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या, किसी भी प्रमाण से इस बात को आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अच्छा यद्यपि बीजों को मर्दे अंकुरो जाए मानो दृष्टो, पूर्व पक्ष कहेगा अरे बीज तो नष्ट होकर अंकुर पैदा हुआ है, उसी प्रकार से हम ही करें वो जो असत था वो नष्ट होकर के सत पैदा हो गया, अभाव खत्म हो गया तब भाव आ गया। कहते हैं यद्यपि जो कोई ऐसा मानता है बीज को उपमर्दन पूर्वक ही अंकुर की उत्पत्ति होता हुआ देखने को मिला, इसलिए अभाव से भाव उत्पत्ति मानने में कोई दोष नहीं है, अभाव तदपि अभिगम विरुद्धम, लेकिन यह भी स्व सिद्धांत विरुद्ध हो जाता है, तदपि अभ्युगम विरुद्धम तेषाम अभ्युगम उनके अपने स्व सिद्धांत स्वीकृत है उसका विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है, खत्म अब उनसे पूछेंगे एतावत् बीजावयवाः बीज संस्थान विशिष्टाः ते अंकुरे पुनर्वर्तन्ते एव न तेषां वर्धो अंकुर जन्मनी, जो बीज के अवयव है ये बीज अवयव तदविच्छिन्ना, जो जो है वो बीज संस्थान विशिष्टा, क्योंकि अवयवों से ही अवच्छिन्न होकर के अवयवी का स्वरूप सिद्ध हुआ था, एंड वो जो अवयव नष्ट नहीं हुए, अवयवी का स्वरूप भले नष्ट हो गए यद्रूप अवयवी था अब वो अवयवी तद्रूप में नहीं रह गया, वे बीज का अवयव उपचय को प्राप्त करता हुआ उन अवयवी का स्वरूप को भंग करके बीज रूपा जो अवयवी स्वरूप था उसे भंग करके अंकुर रूप अवयव्यंतर स्वरूप को प्राप्त किया है, इसलिए बीज संस्थान विशिष्टा अव बीज अवयवा ये ते एव अंकुरे भी अनुवर्तन्ते, वे अंकुर में भी अनुवर्त हो रहे हैं, न तेषाम उपमर्द अंकुर जन्मनी, अंकुर का जन्म होने पर उन बीज अवयवों का नाश आत्यंतिक नाश हुआ ही नहीं है, यद पुनर्बीजागार संस्थान तद बीजा व्यतिरेकिन वस्तुभूतम न वैनाशिक विमत है, और ये वो नहीं कर सकते बीज रूपा जो अवयवी वो नष्ट होकर के अंकुर रूपा अवयवी पैदा हो गया। ये तो न्यायिक भी मान सकता है, वेदांती हो कहेगा ही, और न्यायिक वेद भी नहीं मानता है, लेकिन वेदांती के पक्ष में तो है ही। किंतु न्यायिक अगर अवयवी प्रथम वस्तु मानते तो है, तुम बहुत तो अवयवी अलग मानते ही हो। परमाणु पूंजी घट है, घट नाम का कोई अवयवी नहीं है, ऐसा मानते। बौद्ध सिद्धांत में अवयवी नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है, तत्व ही नहीं। अवयव समूह में ही एकत्व राशित्व महान्त्व इत्यादि इत्यादि भ्रांति व्रत व्यवहार करते हैं संघ सिद्धांत। यथा वो दृष्टांत जैसे दूरस्थ यज्ञ नहीं दिखता, किंतु वहां क्या हो गया, ये दुनिया पर ढेर डाल दो तो कैसे नहीं दिखेगा। उस समय एक परमाणु रूपावेव हमें भले नहीं दिखाई देता है, लेकिन परमाणु पुंज रूपा जो समूह होता है वो हमें दर्शन कोश बन जाएगा। अच्छा, चक्षु का विषय बनाने के लिए अवयवी को मानने की कोई जरूरत नहीं है, चक्षु का विषय वैसे भी हो जाएगा, एकत्व व्यवहार भी हो जाएगा, एको महान राश्य व्यवहार बनने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर परमाणु पुंज ही वस्तु है, उससे भिन्न कोई अवयवी नाम का पदार्थ नहीं मानता, वो ये कैसे कहेगा बीज रूपा अवयवी नष्ट हो गया, अंक रूपा अवयवी पैदा हो गया, वही अवयव रह गए हैं। ये बात बौद्ध तो स्व सिद्धांत में नहीं कह सकता, वही करें यद पुनः बीजागर संस्थान तत् बीज अवय व्यतिरेक वस्तुभूतम न वही नाश कर बिंगते, उससे बीज अवय व्यतिरेक से कोई वस्तुभूत अवयवी नाम का तत्व को वही नाशिकों के द्वारा स्वीकार ही नहीं किया गया है। यद अंकुर जन्म उपमृद्धियत, जो कि अंकुर का जन्म होने पर बीज रूपी अवयवी का उपमर्दन हो गया है, ऐसा वे लोग कभी मान ही नहीं सकते। अतएव उनके सिद्धांत में बात बनेगी नहीं कि बीज को उपमर्दन होकर के अंकुर की उत्पत्ति हो गई, ये तो बौद्ध कभी कह नहीं सकता, कि उनके यहाँ अवयव धारा है, अवयव का ही जो है ना जो है संस्थान विशेष परिवर्तन होते रहता है। जैसे अमीबा है, उतनी अवयव होते कभी इधर कभी लंबा उधर लंबा हो जाता, कभी कहाँ हो जाते रहता है, उसमें ना कोई आकार टिकता ना कोई चीज टिकता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, परमाणु पुंज अपने बदलते रहते, जीवों के कर्मानुसार है ना, ये क्षण विज्ञान जो आत्मा है, शून्य विज्ञान आत्मा जो है, इसके अपना जो है फल भोगानुसार कर्मानुसार जो भी वासना के अनुसार वासना स्कंद मानते हैं ना, वासना स्कंद अनुसार जो है वस्तु सामने बैठे जैसे परमाणु पुंज दिखाई देते। वास्तव में परमाणु पुंज भिन्न कोई वस्तु जब ही नहीं, एक अवयव का नाश अवय अंतर का अवयवों को बने रहते हुए बदलावट हो गया, यह मानना संभव ही उनके मत में नहीं है। अतः तदस्थि अवय व्यतिरिक्त वस्तुभूतम उठ के खड़ा होकर चेड़ाने, इन्हें महाराज हम तो अवय से बिन मानेंगे वस्तु, ऐसे बिन मानोगे तो सती अभिगुम विरोध सिया। यदि अवय से बिन कोई अवय भी आपने मान लिया, फिर तो बौद्धों के स्व सिद्धांत नष्ट हो जाएगा, स्व सिद्धांत विरोध हो जाएगा। कहते भाई आप समझते नहीं, उसी स्व सिद्धांत विरोध बार बार बोल देते हो, समझो थोड़ा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अवयव से भिन्न वस्तु है, इसका मतलब ये नहीं कि अवयव से भिन्न अवयवी है, ये नहीं बोल रहा हूं, कहना समझो थोड़ा, क्या कहना चाहिए समझाओ तो भला। कहते भाई समृद्धि नाम का जैसा मन, जैसे तुम माया मानते हो ना, हाँ? माया जैसे मानते हो वैसा हमारे यहाँ समृद्धि होती है एक चीज, वो समृद्धि का काम ही है अवयवों को अवयवी जैसे दिखाई देता है, यदि भी अवयव नाम का वस्तु नहीं, ये समृद्धि का खेल है, वो दिखा रही वस्तुभूतत्व अवयवों से भिन्न वस्तु रूपेण समृद्धि दिखाई दे रही थी, वही समृद्धि अब क्या हुई जो बीज रूपेण दिखाई दे रही थी अंकुर रूपेण दिखाई दे रही, अधिमान्य क्या आपत्ति है। इसे बीज को मर्दन पूर्वक अंकुर की उत्पत्ति हो गई, ये मैं कहता हूं तो कोई गलत नहीं, तो बीज आकार जो समृद्धि थी उसको मर्दन न करके अंकुर आकार समृद्धि भाषित हो रहा है। समृत्या अभिवगतम बीज संस्थान उपमृद्धि, अरे समृद्धि के आधार पर हमें ये बात को स्वीकार किया, बीज संस्थान स्वरूप उपमर्दन हो गया और अंकुर संस्थान स्वरूप उत्पन्न हो गया, ये सारी बातें हमने समृद्धि को स्वीकार करता हुए कहा है। समृद्धि किसे कहते हैं, अविद्या जन्य एक बुद्धि का वृत्ति विशेष है, क्षण विज्ञान का एक विज्ञान स्वरूप विशेष है, जिसको कहते हैं वो लोग प्रवृत्ति विज्ञान, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान होता है, और प्रवृत्ति विज्ञान का आधारभूत तत्व समृद्धि है। समृद्धि इसलिए समृद्धि का लक्षण करते क्या, तत्त्वं संव्रियते प्रच्छाद्यति यया सा समृद्धि लौकिकी बुद्धेः कारणम्। कहते हैं कि जिस तत्व को जिसके द्वारा संवरण कर दिया माने प्रच्छादन कर दिया, ढक दिया जाता है, उसका नाम समृद्धि, अर्थात हमारी समस्त लौकिकी बुद्धियों का कारण होता जो इसे वेदांत में अविद्या मानी जाती है और बौद्ध में समृद्धि है। समृद्धि प्रच्छाद्यते यया, इसलिए है ना ये आने आने यया सा समृद्धि लौकिक बुद्धे कारण भूता तया समृत्या अभ्युगतम। लौकिक बुद्धि का जो कारणीभूत है, अर्थात हमने अपनी भाषा से हम लोग बोल देते हैं लौकिक बुद्धि का कारण भूता करके, उनके हिसाब से उनकी भाषा में क्या होगा, प्रवृत्ति विज्ञान में कारण भूता ऐसा ग्रहण करना, उसके द्वारा ये सारा व्यवस्था दे रहे हैं। बीज का नष्ट होकर अंकुर उत्पन्न हो गया। अच्छा ये तो हम उनसे पूछेंगे, भाई ये समृद्धि तुमने भरा खड़ा कर दिया, ये समृद्धि क्या भाव रूपा है, क्या भाव रूप है, ये समृद्धि भी शून्य है या नहीं? तुम शून्यवादी हो, सर्वम शून्यम बोलने वाले हो, इसलिए हम तुमसे पूछना चाहेंगे ये समृद्धि क्या है बोला, इसको भाव रूपा मानते हो कि अभाव रूपा मानते हो? दोनों में फंसोगे, अभाव रूपा माना तो फंसेगा, भाव रूपा मानेगा तो भाषकार विकल्प स्थापन करके खंडन करने के लिए जवाब आरंभ करना चाहते हैं। इसे करें बताओ, ये समृद्धि नाम की जो चिड़िया आपने खड़ा कर दी, ये क्या है? ये वस्तु अभाव रूपा है कि मसव अभाव रूपम उत भाव रूपम चेत, उसे यदि अभाव हो दृष्टांत अभाव, यदि वह अभाव रूपा है फिर आप कोई दृष्टांत सिद्ध नहीं कर सकेंगे इस वस्तु। अभाव से किसी को आवृत करके एक रूप से दूसरे रूप को ग्रहण करना ऐसे कहां गया? आपने कहा समृद्धि के द्वारा मैंने बीज का उपमर्दन पूर्वक अंकुर उत्पत्ति व्यवहार कर दिया और समृद्धि अभाव रूपा वस्तु है और उसका लक्षण आपने कर दिया तत्व को ढकने का स्वभाव वाला है ना। तो हम आपसे पूछेंगे ऐसा कोई दृष्टांत जो अभाव रूपा होते हुए तत्व को ढक दे और अन्य तत्व को तत्वांतरपण दिखा भी दे, ऐसे कोई दृष्टांत हो नहीं सकता। संसार में कोई ऐसा अभाव नहीं है जो कि वस्तुंतर को ढक देता हो और अन्य किसी का कारण को लेकर के उसे कार्योत्पत्ति को दिखा दे, इस प्रकार का अनुभव कराने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत अभाव आनंदगिरि में भी दिया था, आप लोग लिख रहे हो तत्त्वं यया समृद्धि आच्छादि सा समृद्धि लौकिकी बुद्धि साचित भाव रूपा इष्ठा तरी तया बीजावयवानाम इत्यादि, आनंदगिरि में भी दिया हुआ है। लेकिन वही के लौकिकी बुद्धि ही सीधा ले लिया है, वास्तव में लौकिकी बुद्धि का कारणभूत वस्तु का नाम जो है समृद्धि। अथ भावश्चित, अब जाइए भाव रूप है तो अब क्या है, तथापि न भावाद अंकुरोत्पत्ति बीजावयवेभ्यो तब्बे दृष्ट हो गया वो समृद्धि अभाव रूप नहीं, भाव रूप है। ऐसा भाव से भावोत्पत्ति हुई, अभाव से भावोत्पत्ति का हुई, फिर तब्बे आपके अपने सिद्धांत हानि होगा कि नहीं होगा? यदि आप इस समृद्धि को भाव रूपा मान लोगे, ये कहना हुआ भाव रूपा जो बीज रूपा समृद्धि जो है वो भाव है, उससे क्या हुआ अंकुर रूपा समृद्धि बन गई, वो भी भाव है, तो भाव से भावोत्पत्ति हुआ ना, फिर अभाव से भावोत्पत्ति की जो तुम्हारा सिद्धांत था वो तो नष्ट हो ही गया। अरे स्व सिद्धांत हानि से आप बच ही नहीं सकोगे। तथापि न अभावाद अंकुरोत्पत्ति बीजावयेभ्यो ही अंकुरोत्पत्ति, इसे बीजावय रूपा भाव से ही अंकुरोत्पत्ति की सिद्धि माननी पड़ जाएगी। पक्षी कहते रे वो अवय भी नष्ट हो गए, अवयवा भी उपमृत्यम दी चेत न, बीज नष्ट होने के साथ साथ बीज के अवयव भी नष्ट हो गए, नष्ट होकर के अंकुर पैदा हो गया उसका अपने अवयवों के द्वारा, क्योंकि क्षण विज्ञान में यही मानते ना, पूर्व पूर्व जो क्षण विज्ञान है उत्तर क्षण विज्ञान को उत्पन्न करता है, स्वयं नष्ट हो जाता है। नष्ट होने से पूर्व उत्तरा एक काम कर देता है, जो उस स्वक्षण विज्ञान में स्वक्षण होता है, जो वह क्षण विज्ञान में जो कुछ भी अनुभूति की वासना थी उस वासना को उत्तर क्षण उत्पन्न होने वाले क्षण विज्ञान के अंदर वापस कर देता है। ये उनके विलक्षण सिद्धांत। अतएव जो है उनके मत में क्या होता है, वासना तो वही रहेगी, जन्म जन्मांतर आपको इस अनुभव हो रहा है, सब कुछ हो जाता है। और इसके लिए क्या करना पड़ा, उन्होंने एक आलय विज्ञान को माना। यदि आलय विज्ञान नहीं मानेंगे, वासनाओं को परस्पर एक क्षण विज्ञान से दूसरे क्षण विज्ञान और तद प्रवृत्ति विज्ञानों की वासनाओं को वासित नहीं कर पाएंगे। इसे आलय विज्ञान रूपे नीचे का धारा मान लिया, अब उसके ऊपर जो है लहर जो है वो प्रवृत्ति विज्ञान हो गया। जैसे नदी में भी नीचे धारा है, ऊपर में लहर है, तत्व उन्होंने भी मान लिया, लेकिन उससे व्यवस्था नहीं ले पाएंगे। इसलिए वसुबंधु जो नव्य बौद्ध है, उन्होंने और भी आगे बढ़ करके कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ विचार कोटि है, जैसे तुम्हारी वेदांत में है वैसे यहाँ भी, तुम लोग समझे नहीं हो, हम समझ। उन्होंने बनाया परिनिष्पन्न विज्ञान, परिनिष्पन्न विज्ञान अलग बना, फिर उससे परिच्छन्न विज्ञान अलग बनाया, फिर परिक्लिष्ट विज्ञान अलग बना दिया, उसके अनंतर दृष्टिभूत आलय विज्ञान शुरू होता है। और परिनिष्पन्न कुछ नहीं है, निर्गुण निराकार का इनाम, और सगुण निराकार जैसे हम लोगों के यहां चलता है वही उन्होंने चार भाग खड़ा कर दिया, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार सूक्ष्म, सगुण साकार स्थूल। उन्हें अपनी एक नई भाषा उन्होंने प्रयोग कर दी, जब क्लेश आरंभ हो जाता है तो उसको परिकृष्ट विज्ञान नाम देता है। सूक्ष्म शरीर आ गया तो परिकृष्ट हो ही गया। इधर से अलग अलग अवस्थाओं को उन्होंने चार भेदों में, जिसे कहते हैं बुद्ध भगवान का अवतार मानते हैं, उस बंधु को नव्य बौद्ध सिद्धांत वहीं से आरंभ होता है। उनके ग्रंथ को पहले भी एक जगह संकेत टिप्पण कार ने किया था, तत्व संग्रह बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, ज्ञप्ति मात्रा सिद्धि इत्यादि अनेकों ग्रंथ उन्होंने बनाया, बहुत ही जबरदस्त ग्रंथों को, जिसके उन्होंने सिद्ध किया है कि बौद्ध और वेदांत में वाक्य में लगता है शब्द कृत भेद मात्र ही है, सैद्धांतिक कोई भेद नहीं, ये उन्होंने दिखा दिया। और शून्य को भी लक्षण ऐसे बना दिया, क्षणिक विज्ञान का भी लक्षण आप पढ़ोगे तो पता चलता है कि वो लक्षणों से स्पष्ट है, हम जिसको क्षणिक मान के हम खंडन कर रहे हैं वो वास्तव में उनका लक्षण ही नहीं है। तब हमें कहना पड़ेगा भाष्यकार ने क्यों बोला है? तब ये मान के चलना पड़ेगा प्राचीन बौद्ध काल में, क्योंकि तो नवबद वसुबंधु तो बाद में हुए, शंकराचार्य जी के बाद में वसुबंधु हुए हैं। इसलिए शंकराचार्य जी के समय में जिस प्रकार के क्षण विज्ञान का लक्षण रहा है वो वही था कि हर क्षण नष्ट होने वाला, यही अर्थ में था। भले उसका बाद में अपना तत्व संग्रह रूपी ग्रंथ में विस्तार से त्रिशिका विंशिका इत्यादि ग्रंथों को बनाते हुए वसुबंधुकार ने बड़ा विस्तार से विवेचन करते हुए कहा कि नहीं नहीं, ये क्षण विज्ञान का अर्थ नहीं है, जो वेदांती लोग उसको समझ रहे और खंडन कर रहे हैं, हमारे वो लक्षण नहीं, हमारा लक्षण यह है करके उन्होंने शून्य का विषय निरुण निराकार की ओर ले गए, और क्षणिक विज्ञान का लक्षण भी जाना जीवात्मा के जो नित्य स्वरूपता है उसको जैसे आप मानते यावत अविद्या मूला विद्या से विशिष्ट होकर के बुद्धि व्यवहार करते रही तावत पर्यंत आपके जीव स्वरूप को स्वीकार करते हो, और कैसे आप ब्रह्मनिष्या, जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं होती है तब तक के लिए तत्व को तुमने जो मान रखे हो उसको लोग क्षण विज्ञान मानते हैं। और लौकिक वस्तुओं में क्षण विज्ञान को उन्होंने कहा, कोई भी क्रिया को ले लो, क्रिया का आरंभ से लेकर के उस क्रिया के अंतिम क्षण तक, क्रिया के समाप्ति पर्यंत जितनी भी समय है उस समय का नाम क्षणिकम। इसलिए आपका जन्म रूप क्रिया आरंभ हो चुकी है, और जन्म रूपी क्रिया वो अपने आप में एक स्वतंत्र क्रिया नहीं है, वह क्रिया अन्य पंच क्रियाओं के सहभागिनी क्रिया है। अतएव जन्म के साथ से आरंभ होकर के मरण पर्यंत जो काल है संपूर्ण काल का नाम एक जीवन है, उस जीवन रूपी क्रिया से विशिष्ट विज्ञान जो आपका जीवात्मा है उसको हम क्षण विज्ञान कहते हैं। अतः पूर्ण आयु काल तक अनुभूति एक हुई कि अलग अलग हुई। इस प्रकार से वसुबंधु ने बड़ा विस्तार विवेचन किया, ग्रंथों का आप देख लीजिएगा तो पता चलेगा। उसके अगर उनका कहना है अवयव का भी नष्ट होने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकता, अवयवापी वह उपमृद्धि चेत न अवयवेश तुल्यता, क्योंकि वह सिद्धांत जो हमने जवाब हमको दिया है, हम अवयव में भी पूछूंगा, वो अवयवों की स्मृति है, भाव रूप है या भाव रूप है, वही साथ लफड़ा उठाऊंगा तो स्व सिद्धांत वहां भी बनेगी। यथा वैनाशिका नाम बीज संस्थान रूप अवय भी नास्ती तथा अवयवापी तेषाम उपमर्ति है। फिर तो वैनाशिकों के मत में जैसे बीज संस्थान रूपी अवय भी नहीं है, उसी प्रकार से अवयव भी नहीं है मानना पड़ जाएगा, सबको समृद्धि के ही खेल है। जैसे हम लोग के वेदांत में क्या है, अंत में चलते चलते वही करना पड़ता है, सब माया के वजन बड़ा है, माया क्या वो भी नहीं है, बात खत्म, जो नहीं है वो दिखा दे रही है, इसलिए उसको कल्पना कर लिया गया माया नाम की चीज को। ऐसे चलोगे फिर तुम भी वेदांती हो ही जाओगे, तो किस बात का विरोधी है, विरोध खत्म। इसलिए भी संस्थान रूप अवय भी जिस प्रकार से वैनाशिक मत में नहीं है, यदि अवयवों का भी नाश की बात स्वीकार करते हो फिर तो तुम्हारे मत में अवय भी नहीं रह जाएंगे, केशव मर्दन पत्ति अति जब हो ही नहीं उस तत्व को मर्दन का शंका भी समाप्त हो जाता है। इत्यादि विस्तार से विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः।